دیده ان اکرمکم عند الله اتقاکم وی تاسو کی دیر عزت مند اللہ پنیز دیر پرزگار دی چیزا کی دیر تقوی دا دا خود دنیای دا اللہ رب العزت ہے و قانون دے چال رزق دیرائی چالے کمائی یبسط الرزق لمن یشاؤ فراخ کئی رزق لمن یشاؤ آغا چالے چخو خشی و یقدرو او تنگوی کموی چالے چخو خشی انہو بکل شیئن علیم بے شک دا اللہ پا ہر یو شیوانی پوہ دے اللہ پا ہر سکوئی گی ہر سکی حکمت دے دے وجہ نہ دا بندہ شان سدے وی دے با دا اللہ رب العزت تقدیر و فیصلی تغاڑ کی دی دے تا وی رضا بالقضا او دا دلوی ایمان نخوی چا بارک اللہ سے فیصلہ کرے نو پاغی دے دے راضی شی پاغی دے دے راضی شی او پا ہر حال کی دا اللہ حمد دے ہوئی دا وجہ دا گورا کہ اسری بارک اللہ سے فیصلہ و قودے پی راضی دے نو آخرت بے جور شی او کدا اللہ پا فیصلی او سرے ناراض شی نو تقدیر بدلو لنی شی کو آخرت خراب شی نو رضا بالقضا دلوی ایمان نخدا انہو بکل شین علیم بے شک دا اللہ پا ہر یو شیبان علیم پوہ دے اس فرمائی کم ذات چی اسمانو نوز مکی پیدا کری او کم ذات چی حیوانات او انسانان پا دنیا کی خوار کری دا کم ذات پلاسو کی جل آسمانو نو دزمو کو خزانی دی دغ اللہ شرع لکم من الدین مقرر کرے دے تاسو تد دین نا ما حق دین وصابه نوحا اسم کر پڑھنے وقتی ناسی وقتی ناسی زم شک کیوں ہو دے دغا لکھا شاہو میں ٹول درس خطا کو آزنا نا گمدی ہو ٹول سودایان ناسی ناسی جا حضر سنا مورا بانے جا دوٹ کھلدہ وہ سکر ہے مو ترو سے پوری نہیں کریں نبیا کمی گھرانا چی در سو یہ جو بس چھوٹی رہا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا مقرر کرے دے تاسو دا پارا دا دین نا شرع پا مانا دا مقرر تیا رازی پا مانا دا وضاحت رازی دیکھ امام قرطبی ذکر کری چه ده شرع معنا پر آیات مبارکه کی صدا وی شرع اے نهج و اوضح و بینا او ده شرع یشرعو چه ده باب فتح افتحو نده پا معنا ده وضاحت و ده مقرر تیا رازی شارع وی الطریق الاعظم شرع لکم مقرر کری دی اللہ تاسو دا پارا من الدین دا دین نا ما حاغ دین وصوا به نوحا چی وسیعت کرے او پاغ دین بانے اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کا والذی او حاغ دین او حینا انے کا چی وحی کری دا منگا اے حبیبتا کا وما او دا حاغ دین دے وَسْوَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَا چِ وَسِيَتْ كَرَوْ مُنْ فَاغِبَانِي حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وَمُوسَى او حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وَعِيسَى او حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیدے کی دیدی انبیاء علیہ السلام اسماء مبارکے دی وجنہ ذکر کن بعض مشرکان وبہی چیتا سننے مسئلہ روڑے اللہ ویدا غزور دین دے کم دین چی نور انبیاء علیہ السلام تمہیں ورکڑو ذکر آئے او مسئلہ را دادم علیہ السلام نراوالی تر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام انبیاء علیہ السلام دین دو اصول پہ اعتبار یو دے اصول وی زمون استاس و اقائد تا او ایمانیات تا فروعی اختلافات پہ دینوں کی موجود ہو فروعی اختلافات داخلی نے علاوہ بذکر فرمائی چہ داہا دین دے چہ منگا نوح علیہ السلام تجری وصیت کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام او موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تا منگد دی وصیت کرے ہو ان اقیم الدین دا چی تاسو قائم کئی دین دین نمراد دین اسلام دے ان اقیم الدین دا چی قائم کئی درس کئی تاسو دین اسلام او علماء کرام دیکھلی دا دین دا قائمون نمراد سی دی یعنی ہر غشے چی اغد ایمان او دا اسلام نخلا ناغ قائمون لی اغد رسول لی ان اقیم الدین نمراد سی شیرے یعنی ارغ خبر ان اقیم الدین کی ہر غ خبر داخل دا دا ان اقیم الدین الدین کے الاسلام دا حد دا مراد کی دین دے اسلام دے چاہد اللہ توحید دے دا اللہ تابداری دا فتمام عثمانی کتابن ایمان روڑنی تمام انبیاء علیہ السلام مننی نبی علیہ السلام خاتم النبیین مننی او دا قرآن او دا سنت دا نزول سر نور دینینا منسوخ گرنلی وَسَائِرُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ بِهِ مُؤْمِنًا وَيْتُو لَغَ چِ بَنْدَ پَاغِ مُؤْمِنْ گِرْزِ نُدِدِهِ كِ دِ دِينَ نَدَغَ مُرَاد دِنَ خِيمُ الدِّينَ وَكَمَ خَبَرَ چِ يَوْ بَنْدَ مُؤْمِنْ جُورِهِ نُبَایَاتِ مُبَارَكَ كِ اَخِيمُ الدِّينَ كِ دَغَ مُرَاد دِ دین قائم کئی دی دین قائمولو نمراد سلی یعنی کم شے چی پا شریعت پر اسلام او دا مسلمانی نخوی او باغی سلے مومن جوری دی ان اقیم الدین اللہ و ایدہ دین قائم کئی وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ او دی دین قائمولو نمراد سلی داغی دا ارکانو برابرون لی داغی حفاظت پہ پاغی بانے میں شوالے لی او پاغی بانے عمل لے ان اقیم الدین دین قائمی جی پسو چھداغی علم او عمل لکہ دا عقائد دا شریعت علم میں نو اغا مطابق عقیدہ را دارنگی دا شریعت مطابق علم میں نو اغا مطابق عمل لے دیتا وی ان اقیم الدین ان اقیم لکہ اقامت السولات سی تا وی یو سری دا موس فرائز دا او دس فرائز دکل او دس یوکو او مولی پسی تنیو کی یہ ادا کنو دیتا وی یقیمون السلاح دیتا وی یعنی قائمون دا موس دا دین قائمون امدادی چی دین زدکی مسلمانان او دا اغا دین دا زدکر مرتابق دا دی عقیدہ وی دا دی عمل وی ان اقیم الدین دا چی دین دا اسلام قائم کئی دا اللہ توحید قائم کئی وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ او دنی دنی مجور علی پدی دین لے اسلام کی وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ دنی دنی مجور علی پدی اختلاف مکو علی پدی کی کبر علی المشرکین لو یا لگی علی المشرکین پا مشرکانو بانے ما تدعوهم الیه اغچ بلیتا سدوی اغیتا کبر علی المشرکین اے عظم علیہم لو یا گران لگی پا دی مشرکانو ما دا عبارت دا توحید ناغ چی بلئی تاسو بی اغیطا یعنی دا توحید نا توحید تیرا بلئی او تاسو لمومنان وائی چی دا دا بوتانو دا انو گٹو انسانانو پیریانو عبادت پریزے او دیو اللہ عبادت شروع کے نو دا دا لا الہ الا اللہ دعوت پا مشرکانو گران لگی ذکر لا الہ کی دا ہر معبود باطل عبادت و بندگی نفیدہ اور ان اللہ کی دا تمام عبادات و اثبات دے رب العالمین کا قبر علی المشرکین گرانا و لے لگی تو مشرکان و ماغت دوہ ملے چتاسو بلی دی غیتا اور قرآن شریف دام خائی چگر اے مومنانو دا مشرکانو دی ایمان دا وجنتا اسر دشمنی دا نور کسبانی اوزنی ندائی پیش کئی ناغبت دی دوکئی اصل کی دشمنی رسو وجنرا دشمنی دی ایمان دا وجنرا او اصل وجنائی گورا ننک دا کافری دا مسلمانانو سر دشمنی دی ایمان دا وجنرا اغای نور پراپیگانڈی کئی نمنافقان و زنادقا داغین متاثرش اللہ وئی چی دشمنی دی ایمان دا وجنرا دا یو آیات نرے دا سی آیاتون قرآن شریف کی سوری چی اللہ رب العزت قلو بندگان و مومنان و توئی چی سمر کافر و غیر مسلم دی د دې دښمنی تاسو سره د ایمان د وجه نه ده. دې وکاله سبانه پیش کړي لکه تاسو ګورې نن مسلمانانو ویلي پیږي قتلې هغه له سور باندې جوړې کړي زنا د حکمرانانو اندزان سره مرګري کړي خدا پراپیګنډ د اسلام او مسلمانانو مبارکي دا غي د مسلمانانو سره دښمنی د اسلام او د ایمان د وجه نه ده. قبر علی المشرکین ما تروه ملے گران لگی پا مشرکانو باندے حاغا چی تاسو بلائی دی اغیتا چی اغلا اللہ وحدانیت دے اللہ یجتبی ریہ من یشا اللہ ورکوی دے در ایمان و دین دپارا من یشا و چالے چکو خشی اللہ یجتبی اجتبا مانو ورکول اللہ یجتبی اللہ ورکوی الیہ ددغ دین اسلام دا علم و دا عمل لپارا ددغ ایمان لپارا من یشاؤ حاغ چاہتا چی پخش ویہدی الیہ او ہدایت کوی ددغ ایمان و دا توحید طرف تا من حاغ چاہتا یونیب چی اغا حق ترا گرزی یونیب مانا صدا اغا حق ترا گرزی حق ترجو کئی ذکر راغلی وی حق دا مومن مسلمان رکشو شہر نکلے او مسلمان تا پتہ نی او دا پا قرآن و سنت کی او مسلو آوری دا ند ایمان تا قاضا دا دا چی دے با حق سرا را گرزی ویہدی الیہ من یونید ہدایت کئی اللہ رب العزت الیہ دا ایمان و توحید و حق تا رب دا مناغ چاہتا یونید چی سوک حق تا را گرزی دیو جنا حق تے ہو پی جنو نو حق تا مسلمان تا را گرزی دل پکار دی او کتای او خبر اون پی جند چی دا حق دا را گرزی نا دا سے انسان تا متکبر وی او دی تا غرور و تکبر وی او دا غرور و تکبر دا وجن شیطان تا باشر اے دنیاوی حق لے دنیا لحاظ سر چی تا حق پی جندو پنا حق نو جگڑ پریزا دا چادر سر حق دے نو ورکا دینی لحاظ سر تا یو وسوسا او یو غلط خیال کی خطا مسلو اور ادا لدی ایمان تقاضا دادا چی حق طرف ترو گا ویہدی الیہ من یونیب ہدایت کئی رب العالمین الیہ ددی حق طرف تا ددی حق طرف تا من حاغ چاہتا یونیب چی آغا اللہ رب العزت طرف ترا گرزی او پچا کی انابت ہوئی نگور دیم دپارا دیمان دپارا اللہ اختل بندگان غرکی چاسر جلا محبت و منوشی نو اللہ یجتبی لیہ من یشا اللہ ورکوی دی دغی توحید و ایمان نپارا غچالا چی یشا و غواری و خخیشی ویہدی لیہ من یونید او ہدایت کئی دی توحید طرف تا غچاتا یونید چی سوک را گرزی حق تا وما تفرقو اس دنور امتنو حال ذکر کئی چی دنور امتنو کی کل حق اپی جندو یادا نور امتون موجود و اللہ اختل خیری پی غمبر رولے گلو نو دا دی اول دا غی مخالفت شروع کو وما تفرقو او دی اختلاف نو کرے الا من بعد ما جاہم العلم مگر پس دا دینا چراغلو دیتا علم چرا قرآن حق دے او دا نبی علیہ السلام حق دے نو دا اختلاف لکولو بغیم بینہم دا وجد حسد او دا کینی نپخ بالمنس کی تا اللہ دا حبیب سر حسد او کی نرالا او دید یہود و نسوارا و ملیان او چدا خود خلق و توجہ مون لگا او کمونگا اس دا خبر تسمیم کو چدا دا اللہ پی غمبر دن دا خلق پا مون سکن زمون مشروع زمون اقتدار او زمون دا دنیاوی فوائد دا بختمش نو دا بغض او دا کینی دا وجنے دا اللہ دا حبیب مخالفت شروع کو علم ورسرو اللہ یعرفونہو کما یعرفون ابناہو دی زمان پیغمبر و زمان دی کتاب حقانیت دا سی پیجنی لکسنگا چخفل زامن پیجنی اس درست تو آیات کہ اللہ اختل حبیب لتسلی ورکنی ولولا کلمتن سبقت کچرینو اغا حکم چروان دی تیر شوئے من رب دی کستاد رب دی طرفنا الاجل مسمن ترغنی چی معلومی خورے لقد يبينهم نخام خاطی سلب کرشی وقت مند دیکی اے تا ہر ظالم کافر دنیو دا پارا اللہ یا وقت مقرر کرے نو کہ چردہ دا تقدیر لیکن نئے کنا او بس کم کافر دا حق او د ایمان او د دین مخالفت کول سمدستی و الله را نیوي یا الله فیصله صادره کړي او تقدیر کی لګړي فورز د قیامت با د هر چا د ظلم او د هر چا د مظلومیت الله فیصله کوي نو کدا نه د دنیا کې عذاب راتله ولولا کلمه کچرینه یا حکم سبقت چروان دی تیر شوی دی میر رب دی کستاد رب دی طرفنا علاج علم مسمن ترغنی تھی معلومی پوری لقب یا بینا ہو نخام خافی سلوکڑ شوی دی پمند دی کی اللہ کل حبیب توئی تاسو پریشانہ کی گئی ما ہر شید تقدیر مطابق دی و ان اللذین او بیشک آغا کسان اورس الکتابا چی پمیراس کی ورکڑ شوی دی غیت کتاب من بعدهم پس دوینا و ان الذين بشكها کسان اورث الكتاب چې په میراث کې ورکړې شوې ده هغه کتاب دین مراد يهود او نصارا دي من بعدهم یعنی پس دوینا یعنی پس د اختلاف کوونکو نه په حق کې لفي شك خامخا دای په شک کې دي منه د دې قران پاک نه یا منه د دې نبی علیہ السلام نه مرید او کلک شکره کلک شکره پدې کې زدا وینات پس روان دي او کلک شکره پدې کې و ان الذين او بشکا کسان اورسل کتابا چې په میراث کې ورکړې شوی دی کتاب من بعدهم پس د دینه لفي شک منه خام حادی په شک کې د دې قران پاک نه او داسې شکره مرید ایک لکش کرے سمرچ اور حبیبت بیان کے نچون کی دئی پر زد و عناد کی نورم دئی شک زیادی گی و سیوا کی سبانہ میں انشاءاللہ دمازی گر دکلی رشتم پاری سور شورا کن لسن نمبر آیات میں زمین و سبق ہے دا آیات مبارکہ یعنی جامع آیات مبارکہ لے او دا زان لا پلسو جملو مشتمل دے او دی آیات مبارکہ مثال پنور قرآن شریف کی سیوا دا آیات الکرسی میں موجود نرے آیات الکرسی لس جملی دی او ہر جمل زان کا مستقل لگا دا سپدی آیات مبارکہ کن لس جملی دی او ہر جملہ زان تا مستقل کلام نے وہ مقصد دے گردہ جملی لس پدی اعتبار بشمی رہی ہے فَلِذَالِكَ فَدْعُو دائیو جملہ شوا وَاسْتَقِمْ كَمَا عُمِرْتَ دَادْوِمَ جملہ شوا او زان تا مستقل کلام نے درہم فرمائی ولا تتبع اہواءہم سلورم دے وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب پنزم جملہ دا و امرت لأعبر بینکم اوشپدم دا اللہ ربنا و ربکم اومدا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم اوتمدا لا حجت بیننا و بینکم نحمد اللہ یجمع بیننا او لسمد و الیہ المصیر امام ابن کثیرم ذکر کری دی چی آیات مبارکہ لس مستقل جملی دا آیات مبارکہ زان تسوے وی اشتملت هذه الآیت الكریمت على عشر کلمات مستقلات کل منها منفصلت عن التي قبلها او حکم برأسها قالوا ولا نظیر لها سوا آیت الكرسی فإنها ایضا عشر فصول كهذه ویدہ آیات مبارکہ آیات کریمہ مشتمل لے پلس جملو او زان تا ہر یو جملہ مستقل یو مقصد گنی او مقصد لری او دبلی نجودارا او اید دی نظیر نشت سیوا دا آیات الکرسینا اغیقن لس جملی دی او بیا یو یوش میرے لیلا فرمائی فن ذالک فدو دا دغ توحید دا پارا چی دا اجماعی او اتفاقی مسئلہ دا نوح علیہ السلام بیان کرے وا ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام بیان کرے وا دا سنوی مسئلہ ندا نکراتویل مخالفین مخالفت کئی فلذالک فدعو دیت خلق رو بلا نازان لمستقل دا دعوت حکم دے دا رب العالمین دا طرف ناخ بالحبیب تا فلذالک فدعو نوید دید دا پارا دا دغی مسئلی دا توحید دا پارا فدعو نتخلق رو بلا او دیدے کدا نیوی بیچ سوک رو بلا ذکر اللہ دا حبیب دعوتا فعام دے اے وید دی وجنے چکل دا توحید مسئلہ سرگند دا او کچاپا کی اختلاف کرے نو دا علم او دا پوہنے رستو کرے دا زدو دا اناد دا وجنہ دا دغی وجنہ فدعو نتخلق دین دا توحید ترو بلا او پداوت اللہ وانے قائم و دائم ادرے گا دی فدعو کے امر دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چی توحید تا ایمان ترا بدلو کا اگر دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نفس امت مانم فریضہ دا چی ہر امتی با دخل وسع و طاقت مناسب دا اللہ دین ترابلل کئے قرآن تب خلق رابلی مجد برابلی دا قبر دا خیرت فکر تب رابلی دا دا ہر یو امتی زمواریم دا نکوگر ایدہ زمواری اللہ رب العزت ذکر کرے دا و دیار لسم پارکی دا سور یوسف پاخر کے کلج سور یوسف ختمی دی نو یو سل اتم آیات کی دا ذکر فرمائے لئے منہا منفصلت عن اللتی قبلها او حکم برأسها قالوا ولا نذیر لها سوا آیت الکرسی فإنها ایضا عشر فصول کہازی ویدہ آیات مبارکہ آیات کریمہ مشتمل پلس جملو اوزان تہر یو جملہ مستقل یو مقصد گنی او مقصد لری او دبلی نجودانا او اید دی نظیر نشت سیوا دا آیات الکرسینا اغیقن لس جملی دی او بیا یو یوش میرنے دا فرمائی فن ذالک فدعو دا دغی توحید دا پارا چی دا اجماعی او اتفاقی مسئلہ دا نوح علیہ السلام بیان کرے وا ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام بیان کرے وا دا سنوی مسئلہ ندا نکداتول مخالفین مخالفت کئی فلذالک فدعو دیت خلق رو بلا نازال لمستقل دا دعوت حکم دے دا رب العالمین دا طرف ناخ بالحبیب تا فلذالک فدعو نوید دید دا پارا دا دغی مسئلی دا توحید دا پارا فدعو نتخلق رو بلا اور جی ایک دانی میری چسوک رو بلا ذکر دانی میری حبیب دعوتا فعام دے اے وید دی وجنہ چکل دا توحید مسئلہ سرگند دا او کچاپا کی اختلاف کرے نو دا علم او دا پوہنے رستو کرے دا زدو دا اناد دا وجنہ دا دغی وجنہ فدعو نو تخلق دین دا توحید ترو بلا او پداوت اللہ وانی قائم و دائم مدرے گا دی فدعو کے امر دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چی توحید تا ایمان ترا بدلو کا اگر دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نفس امت مانم فریضہ دا چی ہر امتی با دخل وسع و طاقت مناسب دا اللہ دین ترا بدل کئے قرآن تب خلق راولی مزل برابلی دا قبر دا آخرت فکر تب راولی دا دا هر یو امتی زموارین دا لکو گر ایدا زمواری اللہ رب العزت ذکر کرے دا و دیار لسم پارا کی دا سور یوسف آخر کی کلچ سور یوسف ختمی لی نو یوسل اتم آیات کی دا ذکر فرمائے لے قل فرمائے حبیب ہاوی سبیلی ونل آودار عید بیان سبیلی لارد مازا ادعو الاللہ بصیرت زخو اقراب لم الاللہ دار پدیار لسم پارکی دا سور یوسف آخر کی کلچ سور یوسف ختمی لی نو یوسل اتم آیات کی دا ذکر فرمائے لے قل فرمائے حبیب ہاوی سبیلی دا دین ترا ولل او دا توحید بیان سبیلی لارد مازا ادعو الاللہ علا بصیرت زخلق رابلم الاللہ دا اللہ دین تا دا اللہ توحید تا دا اللہ کتاب تا علا بصیرت پا اقل مند سرا پا علم سرا انا دا زما کار دے ومن اتبانی او تر قیامت جی سوک زما تابداروی ناغب اللہ طرف تخلق راولی او زما و زما دو مد دی دعوت خلاص سنا و سبحان اللہ او پاکی دا اللہ لرا اللہ دا عیبنو دا شریکانو نپاک دے وما انا من المشرکین او زنیم دا مشرکانو نام آدان ویلی گر رسوتا اس دراشی ترکم بداوت وی الیه ادعو و الیه مآب دماز دندگی مقصد سوے اللہ تمرا بللی او داو ترکمی و الیه مآب اللہ تمت للی فلذالک فدعو ددغ وجنن خلق روبلا دا اللہ دین تخلق رو بلا دا اللہ توحید تخلق رو بلا دا دین دے اسلام تا چمخ کیوئی شرع لکم من الدین ما وصوا به نوحا والذی اوحینا الیک ویفا لذالک فدعو دا دین ترفتا خلق رو بلا واستقم کما امرتا او مضبوط او قائم او درست و دریگا پا دی دین لکا سنگ جتا تا حکم کڑے شئے وستقن کی خطاب دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا غمق کی آیات پا تفسیر کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوئی فمن اجل ذالک اللذی تقدم ذکرو فدو وستقن اے فدو الى القرآن فدع الخلق الى القرآن قرآن تخلق روبلا واستقم او برابر شاپا برابر ادریگ پا دیدن لکسنگ چلاتا تا حکم کردے او سفیان سوریہ مولاوی واستقم على القرآن فقرآن بانی برابر شا یعنی اوامری دا عمل دلان دراولا وی منا دا نواہی نے اجتنابو کا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ او برابر شاہ قائم او دائم شاہ پا دعوت د دین پا تبلیغ د دین کما امرتا لکسنگ چی حبیب تعالی حکم کرے شرے نگر راق لذالک فدو زان تا جدا جملوا او جدا مقصد اللہ طرف تا خلق را بلل قرآن طرف تا خلق را بلل د دین او د مس طرف تا خلق را بلل او دا در آبلولو مختلفی طریقی دی سوکی دا آزان پا طریقی را بلی سوکی دا درس و تدریس پا طریقی را بلی نسوکی دا دعوت و تبلیغ پا طریقی را بلی سوکی دا توری او دا جہاد پا ذری را بلی نسوکی دا قلم پا ذری را بلی دا طول دعوت الاللہ دے فَلِذَلِكَ فَدْعُو وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَا او دا سے برابر ادرے گا لکسنگ چدر لحکم کڑش او دا گر گران خبر دا چدر لحکمش ذکر علماء لکلی وی الاستقامت خیر من الف کرامت استقامت دا ذرو کرامتوننا دا غرو بہتر دے او استقامت وی دیتا چی دی ایمان او دی توحید عقیدہ دا پا دی قائم او دائمی تردی چی مرگ را رہے دیتا وی صراط مستقیم او دیتا وی لکمک کی صورت گدر لتیر شل چی کم خلق ویلی دی چی ربنا اللہ سم استقامو تتنزل علیہم الملائکہ واستقیم کما امرتا او دا سے حبیب برابر ادریگا پا دی دعوت اللہ او پا دی رابلل قرآن تا لکا سنگ چتا لحکم کڑ شوئے ولا تتب احواءهم تابداری مکود دوید خواہشاتو امام قرطبی ہوئی ولا تتب احواءهم مقصد دارے لا تنظر الی خلاف من خالفکا مگر خلاف داغا چاہتا چستا مخالفت کئی تو پا حق ہے او حق تا سر رہے لکتول دنیا مخالفت کئی دی لگو رما ولا تتبع احواءهم مروانی گد دوید خواہشات پسیم یہود بیو سوئی نسوارا ببل سوئی نور غیر مسلم ببل سوئی رسم و رواج و بدعات والا ببل سوئی خود یود خواہشات پسیم مزا ولا تتبع احواءهم مروانی گد دوید خواہشات پسیم اگر رایو بل سر تدبی دعوت کوا او دا سی پی مضبوط دری گلک سمت شرے خود دعوت کی دادا گورا دی چاہتا بدت پسیب نزی دا چاہتا شرک پسیب نزی دا چاہتا دیر والی او دا ڈلی پسیب نزی دا چاہتا غلط خبری نبا تأثر نقبلے ولا تتبع احواءهم مروانی گد دوید خواہشات پسیب ذکر که کل داعی او بلون کے حق تا دا خواہشات و دا خلق پس روان شو او دا آغای پرسم و رواج کے شامل شو نو مدد دا اللہ ورسر ختمی گی لکو گری تاسو دویم پارا سورہ بقرہ کدر لتیر شوی دویم پارا چکل شورو کی گی نو ال تیخ پل حبیب تا فرمائے دی دی آیات گری او سل او شلم اول پارا کی موئی او بیا دوی مپارک مغا آیات راڑو 120 نمبر آیات دا ولی پاری سورہ بقرہ گو رئی ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ہرگز خوشحالی گنا دتانے حبیب یہود ولن نسوارا ون نسوارا وی ہرگز گرے دی رازی کی یو خوشحالی گنا آد خوشحالی دو یو شیشتا حتی تتبع ملتهم تردی چروان شد دوید دن پسی نو دی بدر نبیا رازی او دی ببیا خوشحالی قلو فرمائے ان حد اللہ هو الہدا بیشک ہدایت دا اللہ چھ قرآن دے دین اسلام دے ہوا الہدا ہدایتم یوازی او صرف دغدے دین علاوہ نور دینونا منسوخ شوی. انہ دلاللہ ہوا الہدا بے شک ہدایت داللہ چھ قرآن دے دین دے اسلام دے ہوا الہدا ہدایتم صرف دغ دے. ولئن اتبعت اہواءہم چری تابداری دیو کہ حبیبا خطاب نبی علیہ السلام تا دے مراد تے امت تے کچری تابداری دیو کہ دخواہشات ددوی بعد اللذی پسداؤن جاءک من العلم چراغلے دے تا تا حبیب دے علمنا قرآن راغلے مالک من اللہ من ولی ولا نصیر نبی تا دفارا دا اللہ دا طرف نسوک دو سو نسوک امدادی. دا آیات دیر دا سوچ و فکر دے گورا قرآن راغلے سنت دا نبی علیہ السلام موجود دی من پا صورت او شکل کی دی یہود پسیزو پا قانون او حکومت چلولو کی دائی پسیزو پا خپلو یعنی نظریاتو کی دائی پسیزو نبی یار و مددگار پاییزی شیو جگہ دا دا اللہ پسیزو کچرے امت قرآن موجود دے او دے کی دوادے طریقہ دا دے کی دجون تیرور طریقہ دا دے کی سیرت او سیرت مکمل لے او داغی باوجود امت دے یہود پسیزی نمالک من اللہ من ولی ولا نصیر اس سو کیار و مددگار بینی. دارنگی گر چکل دادے مپار شروع کی نبی دغشان فرمائی لی آیات یو سل انزم سل اختم اگد آیات مبارکر اخر لے گو رئی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ کچری تابداری دیو کد دوید خواہشاتو دبی دینو دی یہودو دی نسواراو من بعد ما پس داغن جاءك من العلم چراغل دے تات دے لمنا انکا بیشکت چی مخاطبا چی دی یہودو دا نسوارا او دا خواہشاتو پسی روان شوی او دا قرآن او دا سنت فی سلوی پریخوا انکا اذل من الظالمین بیشکت بپدغ وقت خامخا دا ظالمانو نئین او دا ظالم سرا دا اللہ مدد نی دا ظالم سر دا رب العالمین مدد نی دیدے کم گردا مستقل دا دین یوی صدا ولا تتبع احواءهم مروانیگ دا دوی دا خواہشاتو پسیم ادا دا دا اے قرآن تا خلق را بلا و خبر بدل انکی تر مرگ پوری دی و خبر ای دیت استقامت وی بازی خلق خبری بدلی گی را بدلی تر مرگ پوری خبر بدل و ما او کلب دا مخالفینو دیر زور ہوئی او دیر بی اکثریت بی خوالا تتب احواءهم مروانے بی دوید خواہشات و پسیب او دی با دزان نس دلائل او سمسائل مخلقی وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب او فرمایا ایمان میں روڑے دے پاوا چرا نازل کری دی اللہ من کتاب دا اسمانی کتاب انونا پٹول و اسمانی کتاب انونا ایمان دے اگر دے دے کی ایمان ندا دے چی من دا مسلمانان دا عقیدہ دے چی سمر کتاب انونا اللہ پا مختلف اوقات کے پا پیغمبران را لی غلیو آغا حق دی زمون پی ایمان دے اوار سر دام دے چی قرآن سر منسوخ شوی دی قابل دا کتو و دا عمل ندی پاتی شوی اس قانون سے دے قرآن شریف دے پاغی زمون دا اجمالی ایمان دے چی اغا کتابون حقو من جانب اللہ پاغا وقت کے ہدایتو زمون پی اسم ایمان دے چی سپکی و اغا منتسلیمو خود قرآن شریف درات لو سر طول منسوخ بن وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب من کتاب کتول کتابو ندی او فرمائے چھ ایمان میں روڑے دے او فرمائے ایمان میں روڑے بما پاغا انزل اللہ من کتاب چرالی گلی دی اللہ دے کتاب انو نام پتول و اسمانی کتاب انو زما ایمان دے وامرتو لعادل بینکم او ما تا حکم کرے شوے دے چه زب عدل و انصاف کوم پا منستاسو کی اے عدل بکوم پا انصاف کی او دا ورا عدل نمراز سے دا اللہ حبیب وی پا دعوت و تبلیغ کی بادل اللہ حبیب دا سی نہیں کری یعنی چخپلو لے دیر دی مخولے او پردو لے لکھولے دا دی شیعو مسلک دے اسے مسئلی دی او اغا نبی رہ صلاة و السلام ٹھول امت تنی بے دی دا قرآن شریف نے مخالف آکی دا دارنگی ماں تا فیصلہ را رہی نگورا کلد اللہ حبیب تا یو طرف تا منافق چغل اسلام داوی کولی فیصلے روڑے بل پل یہودی روڑے خواہ و مرتو لی آدل بینکم یو پل ظاہرن که مسلمان دیو بل پل خق لک کافر رے خما تا حکم شوی جزب انصاف کو خواہ و مرتو لی آدل بینکم ما تا حکم کڑے شوی رے جزب انصاف کم پا منستا سکین ذکر دی پل اگر قانون خداوندی دا ہر چاہ دا پارے دی وجہ نگر دا اسلام او دا مسلمانی او خصوصیت دارے چی پدی که بادشاہ دے که بادشاہ اولاد دے که خلیفہ دے قطول لگو یو شانتی حکم نبی ریح صلات السلام یو ظل یو شریف زنان اغلا کرے و نو باز کسانوی چردہ خوب دی لاس پری کی نوی سوک بدا اللہ دا حبیب سر خبری دی بارکی کشت ناخر اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ ہوئی تیارو اللہ حبیب غصش ورتے ہوئی خواہ تد قانون خداوندی مخیل رازی اللہ حبیب دغ موقع کے فرمائے وی زما دی قسم دا اللہ کو ذات عالیہ کہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ و العیاذ باللہ تعالی منہا ویک فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا غلاو کا زبدا غینم لاس پرے کو دیو جنہ داد اسلام یو خصوصیت تے دیو جنہ دا حرقل اغلاقیا بار بار تاسو وعظ و نصیت کی اورے دلے حرقل دا دروم بادشاہ و باغ وقت کی اولوی قوت او دے مسلمانان اللہ سے ٹکڑی ٹکڑی شو وی حرقل پریشان ہو او یو عربی جاسوس لیوی تلار شاہ دا مسلمانان لگم دی اسلے ہمور سر نشتاز ما فوجم دیر دے پوری من کتاب کتون کتاب لیلی او فرمائے چی ایمان مروڑے دے او فرمائے ایمان مروڑے بما پاغا انزل اللہ من کتاب چرالی بلی دی اللہ دا کتاب لنا پتون واسمانی کتاب لو زما ایمان دے وہو مرتول آدل بینکم او ما تا حکم کرے شہرے چی زب عدل و انصاف کن پا منستا سکین اے عدل بکوم پا انصاف کی او دا گورا عدل مراز سے اللہ حبیب وی پا دعوت و تبلیغ کی بادل اللہ حبیب دا سی نہیں کری یعنی چخپلو لے دیر بھی مخولے او پردو لے لکھولے دا دی شیعو مسلک دے یہ اسم اسنی دی او اغا نبی رہ صلاة و السلام طول امت تنی ویلی دا قرآن شریف نے مخالف آکی در امت تنی ویلی دا قرآن شریف نے مخالف آکی در دارنگی ما تا فیصلہ را رہی نگورا کلد اللہ حبیب تا یو طرف تا منافق چی اغل اسلام داوی کونی فیصلے روڑے بل پل یہودی روڑے خواہ و مرتو لی آدل بینکن یو پل ظاہرن که مسلمان دیو بل پل خق لک کافر رے خما تا حکم شوی جزب انصاف کو خواہ و مرتو لی آدل بینکن ما تا حکم کرے شوی رے جزب انصاف کن پا منستا سکین ذکر جی پل اگر قانون خداوندی دا ہر چاہ دا پارے دیو جن اگر دا اسلام او دا مسلمانی او خصوصیت دارے چی پدی که بادشاہ دے که بادشاہ اولاد دے که خلیفہ دے قطول لگو یو شانتی حکم نبی ریح صلات السلام یو ظل یو شریف زنان اغلا کرے و نو باز کسانوی چندا خوب دی لاس پری کی نوی سوک بدا اللہ دا حبیب سر خبری دی بارکی کشت ناخر اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ ہوئی تیارو اللہ حبیبی غصش ورتے ہوئی خواہ تد قانون خداوندی مخیل رازی اللہ حبیب دغم وقت فرمائے وی زما دی قسم دی اللہ پا ذات عالیہ کہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ او العیاذ باللہ تعالی منہا وی کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ غلاو کا زبد آغین ابلاس پرے کو دیو جنداد اسلام یو خصوصیت تے دیو جنداد حرقل اغواقیہ بار بار تاسو وعظ و نصیت کی اورے دلے حرقل دا دا روم بادشاہ و پا وقت یولی قوتو او دے مسلمانان و اللہ سے ٹکڑی ٹکڑی شو وی حرقل پریشان ہو او یو عربی جاسوس لے اطلاق شا دا مسلمانان لگن دی اسلے ہمور سر نشتا زما فوجم لیر دے پورا تربی یافت دی او شکست دے پری چی سو اجلا نا جاسوس راغ سور ازی پا صحابہ اکرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تیرے گی او بیا واپس راغ حرقل پہ کار گزاری اور رولا وہی حرقل پہ کوسائی ناس تو او جاسوس دا سیزان لکی نورا ناورتا صحابہ اکرام و شان و ادغا خلق طول دنیا تا و کفر تا شکست ور کڑا حالان کی نسو پا بدن بربندو پا خیٹا ہوگیو ایس ور سرنو ورتوئی اے بادشاہ باللیل رہبان و بالنہار فرسان ویداد اللہ دے حبیب پر صحبت کی کم و صحابہ چی دین و ایمان زدکڑے درج ہر سڑے زمرے و مجاہد دے او اس دے و تورا دے پدا سکے او دشپیہ دے ہر سڑی نراہب جوڑ دے دے خیمین اے دے جڑا آواز روشتی یو قرآن لولی او دے امت یو درد پزرکی دے باللیل رہبان وَبِالنَّهَارِ فُرْسَانٌ وی درز ہر یو زمرے دے و مجاہد دے او دشپیہ دے ہر یو دخینین دے جرا وادرا پورتکی یو دے قرآن دے تلاوت یو جنر امام مہدی رحمت اللہ علیہ بارکی مراغلی اغسر بدا سے خلق مرگری چی دا صفت ہے دشپیہ بجاری او درز بہر سڑے مجاہد ہے ثمن ویدی صحابہ کرام کو اسلامی ملک چ کافر سینی دا غی مالم تر وی خری نہ چ پی سینی اور کنی من کوئی مسلمان زمکا او جدا دا وی نے دا صحابہ کرام و دا کافر و مالم دے پیسو نے استعمال ہونا درے خبر دا فرمایا او سلورم ور توئی ولو سرق ابن ملکہم لقطعوه وی اے بادشاہ دی مسلمانانو کی دورا عدل لے کد خلیفہ و دا بادشاہ بچے را پاس یو غلاو کی داغنم لاس پرے کئی و امر تو لے آگے دا بے دم داد اسلام اگا خصوصیتو و امر تو ما تا حکم کرے شیر لے آگے لگے نکم چیز با انصاف کو مستاس و پمنس کی اللہ ربنا و ربکم اللہ رب دمون دے اور رب ستا سنے زمون دم رب دے اور رب دے کافرم رب دے خوئے کافر تا سے حکم و قانون منے اور اللہ حبیب وی من دے حکم و قانون منے اللہ ربنا و ربکم اللہ رب زمون دے اور رب ستا سنے نانو رئیس من آیات کما امرتا لکسن چتا لحکم خرشوئے او دا مخالفین او دا مخالفت پروا منرا ولا تتبع احواءهم او مروانی گا دبی دا خواہشات پسی کہ یہود دی کن سوارا دی کمور دا دین مخالفین دی وقل او فرمایا آمن تما ایمان روڑے دے بما پا حغا انزل اللہ من کتاب چلہ رالی گلی دی دا عام و اسمانی کتاب لنا زمان پا اٹھو بھی کتاب ایمان دے او پا ایمان کی دا خبرم ضروری دے چھر قرآن دراد لو سرا اغم منسوخ شوی دی و عمر تو ما تا حکم کڑے شوی دے دا اللہ دا طرفنا لے آدل بینکن چیز با عدل و انصاف کو مستاسو پا منس کی اے اللہ حبیب پا دعوت و تبلیغ کی عدل و انصاف کو لو فیصلو کی انصاف کو لو او یو شانت دین تمام امت مسلمت بیان کرے و عمر تما تا حکم کرے شرے لے لے آدل بینکو چیز با انصاف کو مستاسو پا منس کی او گورا پدغی عدل و انصاف بانی اسمانون او زمک قائم دی ولاد دی هر مسلمان تدا خبر اخبرون پکار دی ایک دوست دی او که دشمن دی دا چا بارا کی فیصلہ کے خبرہ کے نو دا اللہ دا پارے کوا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ما تا حکم کرے شوئے دے او اللہ فرمائی لی وَيَعْدَلْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى دا پرزگاری تا دیر نج دے دے عدل انصاف پا خبرہ کے انصاف پا وینا کے انصاف پا فیصلہ کے انصاف وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ما تا حکم کرے شوئے دے چیز با انصاف کن ستاسو پا منس کی اللہ ربنا و ربکن اللہ رب زمون دے و رب ستاسو دے اے اللہ دے کافر و ربم دے دے یہود و نسوارا و ربم دے خدا غم ردا غید اللہ حکم نمانی مسلمانا نمانی اللہ ربنا و ربکن اللہ رب زمون دے و رب ستاسو دے لنا اعمالنا مونگ پارب بدلی زمونگ عملنی ولکم اتاسو دفارا عمالکم استاسو عملنی دی یعنی داغی سزا بی مومن تد ایمان و دنیکو عمال و عجر و ملاوی گی یو کافر تداغ دا کفر دا شرک او دا بیدینی سزا بملاوی گی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم خودی کی دا مراد نیوی چی بازی عوام ویدار چا خپل عمل لے نبیہ سوک دے ظلم نہ نمانی کئی عمر بالمعروف ورت نہ کئی نہی ان المنکر نہ کئی ویدار چا خپل خپل عمل لے اولار چا خپل خپل خوخلا نکتا غشان ازادی دا اللہ دے طرفنا نبیہ دا سمر انبیاء علیہ السلام تا تکلیف رسید لے دا عمر بالمعروف ورد نہی ان المنکر دا وجنا بلکہ در رب العالمین دے طرف نہ دیو سڑی وس دے طاقت دے او دے حق پٹھائی او دے امر بالمعروف او نہی ان منکر نہ کئی نو دے تمام کائنات و مخلوقات و پلانت روری کی نو دایات دامانا نہ دے چیدار چا خپل خپل عمل لے دے چاہ چی سخوخی نو آدے کئی اللہ رب العزت حبیب فرمائی دے دے عالم لاس بنی سید منکر رب بکوئی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر او فرمائلی دی کہ دا منکراتو داغی مخنیے سرد وس و طاقت نا امت نکی نبی اب عام عذاب نرازی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم مونگ دا پارا زمونگ عمل نری او تاسو دا پارا باس تاسو عمل نی داغی سزا بی لا حجت بیننا و بینکم نشت دے سے جگڑ پا من زمون اوستا سکی ذکر اسلام و دین واضح دے او کسوک جنگ کئی نو اغزد و اناد دے لا حجت بیننا و بینکم نشت دے سے جگڑ پا حقیقت کی پا من زمون اوستا سکی ذکر حق واضح دے دین اسلام سرگن دے کدا سوک جنگو نا کئی نو باطل پرس پا زد و اناد پا سروان دی دکا مخیو فرمائن وما تفرقوا ایات سوار لسن کی وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم اختلاف کولو دی علم نفس او دی کینی او دی حسد دی وجنا لا حجت بیننا و بینکم نشت دی سجگڑا پا من زمین استاسو کی لا حجت بیننا و بینکم نشت دے سجگڑا پا من زمین استاسو کی یعنی لا حجت دیرے کی پمانا دی خصومت تے لا خصومت بیننا و بینکم نشت دے سجگڑا پا من زمین استاسو کی ذکر دے اسلام اور اللہ دے وحدانیت اغا دلائل سرگن دی اغا دلائل قائم دی نو صرف دے اناد نا بغیر بلشے پاتے نرے وَيُبَعْدَ الْعِنَادِ لَا حُجَّتَ وَلَا جِدَالِ اُسَرِی تَحَقْ سَرْگَنْ دِ اَوَّرْتَ مَعْلُمْ دِ وَيْتِ حَقَمْ دِ نُو دَ عِنَادَ وَزَدْ نَقُسْقُ بِيَا جَگَرَ مَگَرَ نِ دَ زَدْ وَدَ عِنَاد بِلْ سِ عِلَاج نِشْتَا کَدَ رَبُّ الْعَالَمِينَ رَحَمَ وَكَرَمُ نِشِ دَ رَبُّ الْعَالَمِينَ رَحَمَ وَكَرَمُ نِشِ الله يجمع بيننا الله وجمع والرا ولي فمن زمون کی پورز د قیامت نبی عبد حق و باطل د اهل حق و د اهل باطل فیصله فرمائی الله يجمع بيننا الله وجمع والرا ولي فمن زمون کی وإليه المصير اودي الله تورت للي الله تبزو او رب العالمين بیا فیصله کوي وإليه المصير او دغی اللہ رب العزتا المسویر زیدت لو دے که کل مسویر ظرف مکان شی زیدت لو دے یا مسویر مزدر دے اولیه المسویر دغی اللہ تورت للی والذین ها کسان یحاجون فی اللہ چه جگر کئی پبارد دین دا اللہ کی پبارد وحدانیت دا اللہ کی والذین هاکسان یحاجون فی اللہ چه جگڑی کئی پبارد توحید و دین دا اللہ کی دا اللہ پا دین کی جنگونا کئی مقابلی کئی من بعد ما پس داغنا استجیب لہو من بعد ما استجیب لہو پس دینا چه قبل والے کڑے شوید لہو دی اللہ دوار د فی اللہ نہ مراد دین دا اللہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی یخاصمون فی دینہ والذین یحاجون فی اللہ اگر خلق چی جگڑی کئی فی اللہ تو بارد دین دا اللہ کی من بعد ما پس داغنا استجیب لہو چی قبول والے کڑے شوے دے دے لہو ضمیر اللہ تراجے دے اے من بعد ما استجاب الناس للہ عز و جل یاد لہو ضمیر دی دین تمراجے دے پس داغن چی قبول والے کڑے شوے دے لہو دی دین دا اللہ اے دا اللہ بندگانو او دیر و خلقو دا دین قبول کڑے او حجت او دلیل سرگن شوے دے لددی ظہور دی دین نفس او د دین چې په زرګونو لکونو مسلمانانو دا دین قبول کړي او د دې باوجود یو بے انصافه یو زدی عنادی د الله په دین کې جنگونه کوي نو الله وی حجتهم داحظة عند ربهم هغه دلیل د دوی هغه جګړه د دوی داحظة زائله ده باطله ده عند ربهم په نزد رب د دوی داحظتن مانا روح المانی کئی زائلتن باطلتن لا تقبل عنده عز و جل بلا حجت لهم اصلا وی دلیل دبلی باطل دے زائل لے اللہ پنیز قبول لے داحظن پمانا دا زائلن رازی و پمانا دا باطلن رازی حجتهم دا دلیل دبلی داحظتن زائل لے باطل لے عند ربهم پنیز در رب دوی دا اللہ پنیز قبلی گینا او دا مجبور زن خلق دا اسلام او دی دین مقابلہ کس باطن دلائل پیش کئی عوام کی سنتی گی خدا اللہ پنیز دا قبول و منظور رہ او گرے دلیل آغوی چی دا اللہ پنیز قبول و منظور رہ او کا عوام دوکہ کی پی خدا اللہ پنیز یو شے قبول لی نا بس وقت پوری دے دوکی شے دے او بچلی گی خو سبا کے ورز دے قیامت وی نو بیان تاغا چلی دے نش دلیل دے دوی باطل دے زائل دے پنیز دے رب دے دوی وعلیہم غضبن او بدوی بان غضب دے دا اللہ دے طرف نا زکر دے حق پی جندلے او دا آغی مقابلہ کی دے زاننا حجتنا او دلیلینا پیش کئی دے لہودی ضمیر کی احتمال دام دے شدا نبی علیہ السلام تراجے دے وی والنبیر یحاجون فی اللہ اگر کسان چھ جگڑی کئی پدین دا اللہ کی من بعد مستجیب لہو پس دے دین چھ قبول والے کڑے شوے دے دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پارا نو دے لہو ضمیر کی دی دری احتمالاتو لہو ضمیر اللہ تراجے دے یا دی دین تراجے دے یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراجے دے وعلیہم غضبن او پدیبان غضب دے ولہم او دید پارا عذاب شدید عذاب بوی سخ پورز د قیامت به یو سه عذاب وي چې څوک د الله په دین اسلام کې جګړې کوي او د باطل لپاره د ځان نه دلایل پیش کوي. ولهم عذاب شدید او دوی د پاره وی عذاب شدید عذاب سخت دی. وجنه پرز د قیامت به الله دی باطل پرست ته وي هاتو برهانکو دلیل را رہے لکہ سورہ قصص کے در لڑا تیرشی اللہ ویتا ہو گا دنیا کے دلائل پیش کول نن دخپل باطل یقیدے او د غلط دن د پارار دلیل کرا اگر سورہ قصص سورہ قصص پشلم پارا کی تیرشی اگر آیات مبارکت آگئی شپکش پیتم الته به دلیل بیکار شي او دلیل بیکار نه کوي. فرمایي فعمیت علیہم الانباء یومئذ فهم لا یتساءلون. شپږ شپې تمایات د سورې قصص شلمې پاره. فعمیت علیہم الانباء نو پټ بشی پدی کافرانو مشرکانو خبرنا. اللہ بات تپوسو کی ما پیغمبران را لیگلی تاسو داغی دا دعوت بارا کی سا قبل والے کرو. فعمیت علیہم الانباؤ پټ بشی پدی خبرنا یوم ایدن پد غورز فهم لا یتساءلون. لدوی بد یوبن تپوس نشکولے دڑیر ہے بد و جنا فهم لا یتساءلون. لدوی بد یوبن تپوس نشکولے. ورپسی گر آیات تیزم و یائم کم فرمائی ونزعنا من کل امت شہیدا اور آبکا گورو بباسو دہر یو امت نگوام. فقلنا نمغبو فرمائیو میدان دہ شرکی مشرکان تبوائیو ہاتو برحانکم روڑی دلیل خپل. تاچی دنیا کے سل ایمان وی سل یقید وی ست دی دن وی داغی دلیل پیش کا ہاتو برحانکم روڑی دلیل خپل. نگرک یوشے تک یو قرآن کے رے یوشے کے یو پا حدیثو کے رے خوب آغی دلیل موجود تھے. او کتے یر قرآن و سنت کی نشتا خو کار خیر رہے او یر قرآن و سنت کی نشتا خو زمانگا مشران و بدا سکول. اللہ وی ہاتو برہانکم آغا تاچور تدین وی روڑی دلیل خپل. فعلمون پوہ بشدوی ان الحق للہ چی بیشک حق خاص اللہ لردے وَدْوَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. او رُك بشد دین آغا چودئی دزان نجوڑون کی. دلتم فرمائی حجتهم داحظتن عند ربهم آغا دلیل ددوی باطل او زائل لپنیز درب ددوی. وعليهم غضب او قدوی بوی غضب دا اللہ. ولهم عذاب شدید او دوی دا پارا بوی عذاب سخ. اللہ الذی اللہ غزات دے انزل الكتاب بالحق رالے گلے دے قرآن پاک فحق سراو دا حق دے اظہار دا پارا. والمیزان او عدل رالے گلے دے او دا عدل او دے انصاف حکم فرمائے لے دے. وما یدریکا او سشی پوہ کتا لرہے محاتبا لعل الساعة قریب کی دیشی چی قیامت رانزدی. بالکل رانزدی نوئی سے تیارے تاسو ندین فارق کرے. دیکھ رب العالمین دخل کتاب و دنور و اسمانی کتابوں و درالے گلو ذکر فرمائی. بعضی وئی دا الکتاب کی جنس کتابوں مراد دی. تمام اسمانی کتابوں اللہ دا صد پار را لے گلو بالحق چھ حق سرگنش حق بسرگن دی گیا لے چھتی اولو لے غان پہ پوہا کی. او نن موږ سکو کتاب الله ته نږدې کیږو نا دا الکتاب کې الف لام د جنس دی الله الله الذي الله ذات دے انزل الكتاب بالحق چرالی گلی دی تمام اسمانی کتابنا پا حق سراب اگئی کے باطل خبری نشتا اگئی کے غلط عقائد نشتا اگئی کے درست عقائد دی اور درست مسائل دی یادی ہے کہ کتاب نمرات کتاب معہود دے یعنی قرآن پاک دوارا خبری دی الکتاب کی آل افلام دا عہد دے مراد تے قرآن دے اللہ را لے گلے دے کتاب یعنی قرآن پاک بالحق پا حق سراب دیکھے دا حق بیان دے دیکھے باطل خبری نشتا مخ کے فرمائے لو لا رے وفی دیکھے شک نشتا والمیزان او اللہ عدل را لے گلے دے دا میزان نہ مراد یا ہو عدل لے لکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے چھ میزان نہ مراد سرے اللہ قرآن را لے گلے او دا عدل حکم فرمائے لے دے نو میزان سو کتاب نہ مراد طول اسمانی کتابو نمی او دا میزان نہ مراد عدل لے دا قول دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دے امام قرطبی و اکثر مفسرین پہنینی او دی دیکھی وی عدل کے میزان لے ہوئے زکا میزان آلہ دے انصاف او دا عدل وی دا تل سر دا دے انصاف او دا عدل دا غی آلہ دا نو عدل تے زکا دے میزان نم کی خو عدل تے زکا دے میزان نم کی خو اب آگے علماء علی کلی وی دی دیکھ امام قطادر رحم اللہ چی تابیر آوئی میزان سر عدل فی ما امر به و نہا عنہ دین اللہ و امر و نواہی مراد دی اب آگے علماء کرام دام ذکر کری امام مجاہد وئی میزان نہ مراد دے دے کہ غت لگا اللہ میزان را لے گلے یعنی خلق لے پزڑ کی ددی الہام کرے چگور را تلگا لین دین صحیح کوئے بزن کاروبار کی گورے تلے نہیں پتروں بنوے دھوکہ بن کے یو شیو خی نبل بخر سینا او خیو او بیا دوکا کی ارے والے زکا دوکا حرام ادا او دوکا دا منافق صفت دے دروغ ویل دا منافق صفت دے نو لین دین میزان نا مراس شے لین دین دا شریعت مطابق کا سنگ بخر سے سنگ باخر تردی پورے ہر خبر پر شریعت کشتا لکام معروف و بازار کے خلق دلالی کئی او آگئی کی پٹ شینی ولی نظمی فقہاو لکلی دلالی جائز ادا خوچ تک پٹ نیسی ندا حرام نی صفا خبر بکے گاگ در لگا رہے چیز دکان نگر نصر پاسم خمال وصل پینزس وزر روپی راکے دکاندار لم آیا دا گاگ نگر لراوز تو خسو دا بوالم دو کبنکے خدو رب راکے ندو دوارو طرف دلالی اغسطل جائز دی داغی اجرت خوچ خبر پا میدان او پٹا گئی او کگاک لکا پتہ نشتا آوال جی دیکھن ایسی ماں سے گئی جی اتا پکی پٹی نیولی یا دکاندار لخلق بوزی او غور سر دوکی او زیادے کئی او استاد دلالی دو اجرت پتہ نشتا ندا که یو نالی او کدوارو نلالی فقہاو لکنی چلا شے حرام میں او که خبر سرگند که سورہ شے لی سرگند خبر والمیزان را نازل کرے دے یعنی داغی الہام کرے دے نمیزان نمراد دا تلم دا لکر اس تو بار بار را روان دی وودع المیزان اللہ تتغو فی المیزان اللہ تلم کرر کرے دا و حکم فرمائے لے پتل کی کمی زیادے بن کوئی اگر گر عام زندگی با جوڑی گی پدی چیزمو معاملات سیش جماعت کی حکموز فرضی موز مانی پیزا منٹ لگی زیاد نزیاد کے لس منٹ آلی او سارا نتر ما خامستا زندگی پا بازار کے نو کدغ زندگی دا اللہ دا قانون مطابق نش نو معاشرہ بدرستی کی نا دیو جن اخبر لین دین دا شریعت مطابق کول علماء و نتپوس کول سنگ باخلم سنگ بخرسوم ہر مسئلہ کی تپوس بکار ہے ہر مسئلہ کی دا اہل علمنا تپوس پکار دے اللہ الذی اللہ عزاد دے انزل الكتاب والمیزان چرالے گلی دی اسمانی کتابنا یا قرآن پاک بالحق دا حق دا سرگن دے دو دا پارا والمیزان او عدلی رالے گلے دے یعنی دا عدل حکم فرمائے لے دے ہر مسلمان با عدل و انصاف کش تردی چیز اولاد پا منز کی بے کے دا پردو پا منز کی بے کے وما یدریک لعل الساعة قریب او سشی پوہ کتا لرا چکی دیشی چی قیامت قریب رانی دیوی ندا عدل انصاف حکم لے او اللہ بار بار حکم فرمائے لے واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین انصاف کوئی اللہ انصاف سکے وخیب او دین ویلی یو پل اخپل لے بل پل دشمن لے وخبر بد چار پا رکھے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا کلچ سا خبر کوئی نے انصاف کوئی خبر چی کوئی دا اللہ دا پارے کوئی وما یدریک اوسشی پوکتا لرا لعل الساعت قریب چکی دیشی قیامت قریب چی نزدی قیامت رانیزی ذکر اللہ حبیب خاتم النبیین دے زمون دا کتاب نقص بل کتاب نشتا زمون دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نقص بل پیغمبر نشتا اور اللہ حبیب فرمائے لی وَبُعِسْتُ عَنَا وَالسَّاعَتُ كَهَاتِن وَيْزَاو قیامت اللہ دا سرہ لگلیو دا دوار بطی دا سوخے زاو قیامت اللہ دا سرہ لگلیو او قیامت گو رد و قسمہ دے سوک چی مرشی دا قیامت مقائم شی سوک چی مرشی دا قیامت مقائم شوے لیکن او صحابی تپوس کرے وے قیامت بکلے یو وڑو کے معشوم ناس او یہ فرمائل چی دنن کال ناس وی دنن شپین حساب وی سل کال چی دیری دا ٹھول بمڑی مرگم قیامت سغرا دیتا وی سوک چی مرشو بس دا قیامت قائم شو يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ تَلْوَارَ كَوِيدَ دِي قِيَامَتْ بَارَكِ هَوَ كَسَانْ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا چِعَ ایمان نساتی پا دی قیامت باننے وی قیامت بکر ہی داموری بکر جوندی کی گی استحضا کئی ٹھوکی کئی خندہ کئی سوکی چھ نمانی با تلوار کئی چھ کل برازی وَالَّذِينَ آمَنُوا او هَوَ كَسَانْ چِ ایمان روڑے دے او اللہ منی قیامت منی مشفقون منہا اغیری دن کی دید دے قیامتنا چی رسو کی دے قیامت نیری اغا کسان چی مومنان دی مشفقون منہا یری دن کی دید دے قیامتنا ویعلمونا او دغا مومنان پوہی انہا الحق چی بیشک دا قیامت حق دے او دا دی پراتلو کی شک نشتا علا خبر شئی ان اللہین بشکہا کسان یمارون فی الساعتی چی اغی شک کئی پبارد راتلو دا قیامت کی قیامت نمانی دوبار جوندن نمانی لفی دولال بعید خام خادی پا گمراہی لرکی پا لر گمراہی کی پراتلی چھے سو قیامت نمانی اگر دا قیامت دا پارا دا اللہ و دا اللہ دا رسول صحیح محبت با پکار رازی اور دا چاچے دا اللہ و دا اللہ دا رسول سر صحیح محبت وی ناوکی دا اللہ دا حبیب تابداری و پرتی لگنے ایک ابن کثیر دا حدیث ذکر کرے اور اگم طرق سر دا حدیث راغلے دے اور دا دا رجید تواتر ترسیدل دے امام ابن کثیر ہوئے وَيَقَدْرِيَ مِن تُرُقِ تَبْلُغُ دَرْجَةَ التَّوَاتُرِ فِي السِّحَاهِ وَالْحِسَانِ وَالسُّنَنِ وَالْمَسَانِيدِ چی او سڑے راغ نبی علیہ السلام تھا اور اللہ دا حبیب نے تپوس کولو اور تپوسی تے کولو یو کس دا حدیث میں انشاءاللہ بے آوائیو وصل اللہ تعالیٰ لخیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعی اللہم ربنا آتنا فرمائی استعجل بها الذین لا یؤمنون بها یا یستعجلو تلوار کوي تلوار سره مطالبه کوي جهاد د قیامت باندې یستعجلو تلوار کوي او تلوار او جندوی او عجلت سره مطالبه کوي جهاد د قیامت الذين ها کسان لا یؤمنون بها چې ایمان نه وروړي پدې کافرانو با استهزاء او د خندا د وجنا د الله حبیب ته وی چې قیامت به کله راځي او تاسو چې فرمایئ چې مری به ژوند کیږي نو دا مری به کله ژوند کیږي والذین ها کسان آمنو چې ایمان وروړي او مؤمنان دي او د تمام ایمانیات او سر قیامت منی مشفقون منها اغیر دن کی دی منها دی قیامت پیر دی پا خوف دی چی سب کی دی ویعلمون او دا مومنان پوہی انہا الحق چی بیشک دا قیامت حق دے دا با یقیناً راضی او قیامت حق دے اللہ و مری جو اندی کئی حساب کتاب بکئی الا خبر شئی ان الذين بشكها وكسان يمارون في الساعه چا غي شک کوي په اړه د قیامت کې نیمه لفي ضلال بعيد خام خادي په گمراهي لري کې یعنی پډيرو خبرو نملو سره کافر کیږي یو هغه خبرو کی چې سره نمني ا کافر کیږي نو د قیامت راځل دا قیامت سوک نمانی دوبارہ جوندن سوک نمانی ناغ گمراہ دے کافر دے او پیولو یا گمراہی کی پورت دے مومنان مسلمانان دا قیامت نے یریگی او دا دیبارہ کی فکر مندی او دا قیامت دا پارا غی دا غی مناسب تیارے کئی پر انہا حدیث بیانے دو امام ابن کثیر رحم اللہ ذکر کری دې آیات مبارکه په تفسیر کې چې مؤمنان پوهیږي چې دا حق دی غره په دې جمله کې پوره مقصد پوه دی ويعلمون انه الحق چې کامل مؤمن دې نو دې پوهیږي چې دا حق دی نو چې کله یو شی حق دی هغه له مناسب مهنت بیا سره کوي او کې یو سره وایي دا شی حق دی خو هغه له تیارې نه کوي نو خلق وایي دې دروغ وایي ویعلمون دا مومنان پوهیږي انہ الحق چې بیشک دا قیامت حق دے خام خواب رازی مدیو لتیارے کئی او دا غیر پھارا عمل کئی گو احادیثو کی دا مضمون راغلے چی او کس یو صحابی نبی علیہ السلام کراغلے ہو او تپو سکلے ہو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صوت جہوری پتی زواز سرا او دا اللہ حبیب پا بازی سفروں میں کیوں او دا بازی تیزی خبری بدا سے خلقو کولی چی اغیب بلا دا آدابو دا مجلس دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا خبر لو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اغت متوجی شو لدغا رجل او دغا صحابی دا اللہ حبیب توی فقال لہو مت الساعہ قیامت بکلے دا اللہ حبیب ورتو فرمائل چھ ویحک انہا کائنا فما اعددت لہا یہ تعجب دستا بارکی دا خخام خا قیامت رازی نچتوے کلب انتاول اسی تیارے کرے فقالا ندغ صحابی فرمائل وی حب اللہ ورسولہ ما خنور سے تیارے نرے کرے خو زما دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر صحیح محبت تے و نبی علیہ السلام ورطے انتا مع من احببتا تب دا آغا چا سرے چستا ور سرمینہ و محبت تے و ای صحابہ اکرام دی حدیث بانی دی ایمان نپس دیر زیاد خوشا لشو دا آغا چا سرے چا سرے محبت تے اگر چا چې دا الله او دا الله رسول سره سری محبت وی ناغک بدا اللہ دا حبیب صحیح تابداری پرتائی شکل صورت بے دا اللہ دا حبیب دا شکل مبارک ہون تی دا صورت مبارک ہون تی غم خادئی و دنو کی وسوچ کئی معاملاتو کی وسوچ کئی کہ اسرے دا سر نراوال ترقو پوری او دا بچی دا پیدائش نراوال تروادا و ترمرگ پوری طولی طریقی دا رسم رواج دی خداو دا محبت دا اللہ و دا محبت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ندا سرے دروغ جند قرآن و سنت وی چی دے پا دعوی کسی دے دروغ جند صحیح محبت چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح محبت دا غوی دا مبارک و سنت و تابداری دا پخپ القور کی پخپ الماحول کی پخپ الغم کی پخپ الخادے کی ذکر اللہ فرمائے لی حبیب دیتا و فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کہ چرے تاسو دا اللہ سر محبت ساتے نظما تابداری و اختیار ہوئے اور پا ہر یوشی کی کور تدن کے دن کور تبار کے دن جماعت تراتلل ہر طریقہ کی دا اللہ دا حبیب سنت دا صحیح محبت تے ندی آیات مبارکہ کی حدیث کی ورطہ فرمائل انتا مع من احببتا تب دا آغا چا سرے چیدے چا سر استامین دا و چا سر دے محبت تے فرمائی والذین آمنوا وکسان چی مومنان دی ایمان روڑے مشفقون منہا یریدن کی دی قیامتنا ویعلمون او دی پوہیگی انہا الحق چی بے شکا دا قیامت حق دے نچکل دی سر علم دے چی قیامت حق دے نوغیل مناسب کوشش کئی علا حبر شئی ان الذین بے شکا وکسان یمارون فی الساعت چی اغی شک کئی پبارد قیامت کی لفی دلال بعید خام خادی پا گمراہی لکی اللہ لطیف بعباده اللہ مہربان دے پخپل بندگان لطیف مہربان توئی اللہ لطیف اللہ مہربان دے بعباده پخپل بندگان رب العالمین پاسمائے حسناؤں کی یومن دے لطیف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وئی لطیفن پا مانا دسے اے حفیم بہم مہربان رے پدوی لکا لفظ حفیم تیر شہر انہو کا نبی حفیہ اللہ پا مادر مہربان رے حضرت اکرم رحم اللہ مانا کری چے بارن بہم اللہ احسان کون کے دے دے بندگانو سرم نرمی کون کے لئے بعض علماء مانا کرے لطیفن بے عبادی رفیقن بہم اور بعض دعوی جی یہ کہ وئی عباد ذکر کل یعنی لطیفن بالبر والفاجر ایک سوک نیک دے او کسوک نافرمان دے پٹول مہربان دے دا سے انکل چگنی سوک قیامت نمانی دا اللہ وحدانیت نمانی نگنی پاغی رزق بنکو نہ دنیا کے اللہ اپن رزق والا معاملہ درہم کرم معاملہ دچان بندینا درہم او دکرم معاملہ اللہ رب رزق دچان بندینا او ہر یوشی سرے در رزق وعدہ فرمائے لینا اللہ لطیف بعباده اللہ مہربان دے پخپل بندگانو کنیکان دی او دارم یکنا فرمان دی رب العالمین مہربانی کئی گورا ہر سوک ورطا یاد دے دے علم نے بار نہ دے اور عزت گناہگاروں نافرمانوں نیکانو طولت اور کئی لیکن فرمائی دی ہی فرمائی وما من دابت فی الارض الا اللہ رزقها نشت اسی او جندیش پدیزمکا مگر رب العالمین داغد رزق زمواری احسانن او تفضلن پختل دست قدرت کی غصتی اور رب العالمین بچاد نافرمانی دو جنا پاغبان رزق بندینا بلکہ دنیا کے در رب العالمین در رحم او در کرم معاملہ دا سے دے چی دشمنان ہوتا در دوستان و مقابلہ کی دیر سور گئی زکر دا دنیا دا ای دا پارا دا اور دا دا غی دا پارا دا خوش آلائی اور یو قسم تا دا ای دا پارا جنت تے نو کچره دا یاره نه چې کمزوري مؤمنان به د دین نواوري نو غیته به د دینه سیوا نور الله ورکړي وي. لکه وګوره ورسره سوره زخرف کې راځي دی سوره شورا پسې سوره زخرف ته دا وی درې درشم نمبر آیات وګورئ پنځشتم پارا را فرمائی ولولا ان یکون الناس امتا واحدتا ولولا ان یکون الناس کچر دا یرنوی دا چشی بدا خلق امتا واحدتا دلی وق کفر لجعلنا مخامخا گرزو لبرمونگا لمن دا غچاد پارا یکفر بالرحمن چه انکار کوی غید رحمان نام اللہ نمانی دا اللہ توحید نمانی نگر ظلم میل بیوتهم سقفا دا پارد کورن دا غیچت نبوے من فضوت دسپن زرو ومعارج آو دسپن زرو اندر پائی بوے علیہا یزہرون چه پاغی بدیلی چه تنی تورختے ولی بیوتهم مبوابا او دید پورن دروازی بوید سفن و ذرو و سرورا او تختنا او پالنگونا بوید سرو ذرو علیہا یتکئون چه پاغی بدیلی تکیاوالے و زخرفا او نور سر ذر بمی بی تورکڑے او نور نقش و نگار او دولو زینت با مدویتا ورکڑے خدا یردا چه کمزور مومن بوئی چیز مومنم تا اللہ عبادتم کو مومات سن ملاوی او کافر دے اللہ نمنی ظلم کئی دن پور خندا کئی او دکھ دروازی او چتنند سروس منو ضروری فرمائی و ان کل ذالکا ندی داتول لما متاع الحیات الدنیا مگر لغنت فائدت دی جند دنیا والآخرت عند ربک للمتقین و خیرت ستاد رب نیز دفارت فرزگار دے دی آیات کی فرمائی اللہ لطیف بعباده اللہ مہربان دے پختل بندگانو کنیک دے او کبد دے رزق رب العالمین پچا بندینا یرزق من یشاؤ رزق ورکویا چالے چخو خشی وہو القوی العزیز او دا اللہ قوت والد العزیز او زورور و غالب نے وہو القوی او دا اللہ خاوند قوت دے طاقت والدے العزیز او زور ور و غالب دے من کان ہر وسوک یرید حرس الاخرتی چیراد لرید فصل داخرت فکر دے او دا غو سوچ فکر و محنت تول قبر و خیرت دپار دے نزد لہو فی حرسی ہی نزیات والے براول و غلر پدی فصل لدکی یو نیکی با بدلی یو پلس ورکو نیکی با یووی بدلی بول یو پوسا ورکو ومن کان یرید حرث الدنیا ہر غصوب چیراد لرید فصل دنیا بس دنیا مقصد دے قبر و خیرت و سوچ و فکر نئے دا زندگی مقصد دے دنیا دا پارا مند ترلوان نقطی ہی منہا ورب قدل رب دی دنیا نا سمرچ من پا تقدیر وزل کی دا پا نصیب کی لکلی اے خو بڑے رواری او دا سوچ و فکر بدائی خو ملاوی کی باغ چی تقدیر کی کملی کلی او چونکہ دا آغا سوچ فکر ٹھول دنیا دے آخرت میں بالکل شاکڑی وما له فی الآخرت من نصیب نبی داغ دا پارا آخرت کی سیسا ابرخا ذکر سوچ ٹھول دنیا دے دی وجنا یو سڑے دی پدو آگانو کی دام ہوئی کدا اللہ دا حبیب اغا الفاظ یاد کل خودے رب بہتر رہا نبی علیہ السلام بدا دعا کول چلاس بے پور تک اللہم لا تجل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا یا اللہ زمالی سوچ فکر دنیا مجھو الہ العالمین زماد علوم داغی انتہا و غرض و مقصد دنیا مجھوڑے اللہ زماد منیو دا محبت انتہا دنیا مجھوڑے یہ وجہ بازی سلف دعا ای بوی اللہم جا اللہم انا نسلک الدنیا فی ایدینا لا فی قلوبنا اللہ دنیا اگر نغارو خوب لا سنو کی زلکی نغارو چی اثر زلط وردن نمیشی دنیا غارو اللہ حکم کرے گو را اللہ نو حلال رزق غارو دا حلال رزق دا پارا چی مندت روی نوغی تا عبادت ہوئی دی خود دی محبت با زلط نور غزی کل چی زلط نور غرزی گنو بیا سڑے حرامو لنگوری سل رحمی لنگوری دا مسلمان قتلولو لنگوری قسم لپکی نگوری دوکی لپکی نگوری مز لپکی نگوری تاسو گو رہی نگوری دو مز وخوی او خجم و علائی بعضی خلق دکان نبندے بلکہ دا سی قسم حالاتی جوڑ کری چھ نور خلقی پریشان کرے جمعی پورز بھی خلق دکان نبندے دا محبت ضرور چھ ورکوش او علماء لکری کم شے چھ ضرور ورکوشو زنکدن کے باغر آیا دیج کم شے چھ ضرور ورکتشو بس آبا پزن کدن کی کتوی او کنوی او یادی کدا اللہ و رسول محبت وردن نشو نبی آبا زن کدن کی دزلن اغشی روزی او کدی دنیا محبت وردن نشو نبی آبا زن کدن کی بل شیعادی گی ندی آیات مبارک کی دا مسن ذکر کری او دا بار بار تیر شوی سورہ وقر کم دا غشان آیات تیر دے پس سورہ بری اسرائیل کم در تد غشان آیات تیر دے وی سوک چی ارادہ لری دا فصل دا آخیرت او دیکی گو رہی ہو مسئلہ دام دا گو رہا اے دا آخیرت کار کی و آخیرت دے مقصد دے کل سڑے کار و عمل دا آخیرت کئی خو مقصد دی دنیا دے مسکئی دے دنیا دا پارا جہاد کئی دے غنیمت دا پارا دے دنیا و محنت کئی مقصد دا دے چی دا خلق و دا مال و دی دنیا و دے اقتدار توجہ پولا مال شیش نو دے خوکار دے دین کئی خو مقصد اخیرت نرے داشتے گو رڈیر سوچ پکار دے کل بازی دے دین کارو لکئی خدا سوچ پکار دے دے خپل جیوان کے اگورا دزر حال معلوم کا چی دا کار حکوم خدا دے صد پارکو دیگے خبر با لکن مثال پتور دیو مسلمان تپوس لزی عیادت لزی جنازی لزی نرمبے دے زرن تپوس پکار دے چی دا جنازی لکس دے پارکو دے زان خی خلق لے چی سباب مال رازی ہو پا بدل راغلے یا کدار مقصد دے چی سباب بیدا پا کاری گی او برا کئی او اقتدار او وزیری برا لملاوی گی او کدی کدی مقصد دا دے اہو فی الاخرت من نصیب دارنگی مسکے نفل کے ندی کی سوچ پکار لے چھے زمادی کسی ارادہ لا دیو جنہوں نے مائے کرام دی آیات کی دغشان فرمائے لی دغشان پا دی آیات مبارک کی فرمائے لی دیو جنہوں نے حدیث دیوے کی ابن کثیر ذکر کرے لے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی چی دی امت تا دا اللہ دا طرف نا درفاتا و دا مدتا و دا نصرت زیر ہے ویچا چی عمل کد دینا عمل دا خیرت دا دنیا دا پارا فمن عمل منهم عمل الاخرت لدنیا لم یکن لو فی الاخرت من نصیب دا غب آخرت کی سیسا و برخنی ابھی تو برا غر یا کاریم رازی کل سڑے نیک عمال کئی خود دنیا دا پارا لے جوری بھی چریاکاری دی مقصد دے نمود و شہرت دی مقصد دے دا سے آیات در تو گرہ تیرو بسور ابن اسرائیل کی تیرو آگے کی زیاد وضاحت ابتدا دی سور ابن اسرائیل کی در تدغشان آیات تیرو پن لسما پارا کی او آیات گرہی اتن لسما و نل لسم من کان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء من کان یرید العاجلة ہر غصوب چی راد لری دی دنیا نگر دنیا ارادہ قطول خلق لری عمل دا آخرت کئی خوی رادے دی دنیا دا یاد دا مانا ورنہ اشکال لگا سی سوک دی چی دی دنیا ارادہ لری جماعت میں چوس منگو تا سوز نوی اللہم انی اسلوک من فضلک دا فضل یو مانا دا اللہ حلال رزق در نغارم دارنگ رب العالمین فرمائی دی جنی پرست موزو شی نفنتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله زمکه کی خوارش ای او دا اللہ فضل لټوي متش د دنیا اراده ما هوته حلال دنیا هغه د پاره مهنت او سفر په هزار او هزار کله هغه د پاره منډي وال خو عبادت ته دلته وی اراده لري د دنیا عمل د اخرت کوي او مقصد د دنیا دا یا داسې دنیا لټوي خبره او اخرت ته بالکل هیر کړي دا اللہ و دا رسول حکم لنگوری پاک دروغ لنگوری دیو مسلمان بیزتی قتل و قتال لنگوری عجلنا له فیها ما نشا پجلدی سرا و تلوار سرا بورکو دل رپدی کی ما نشا او حغ عمر چیز منگ خوخشی لمن مریدو حرغ چال چیز منگ ارادوشی قرآن عجیب کتاب دے گورا ہر سوک بغواڑی دیر دیر بغواڑی و ملائی گی بچالا چی اللہ ارادہ ملی ملائی گی بسمرا سمرا چی دا اللہ فیصلوشی سم جعلنا له جہنما او بیا بہو گرگو دے دغی ریاکار او دے دغی منافق دے پار جہنم یسلاہا وردن بشیر اغیتا مضموم مدحورا دتا با بدر دیلشی مدحورا او دے برد لشی ومن اراد الاخرت آور اسوک چی اراد لید آخرت وسعا لها سعیها او کوشش کئی دید پارا سعیها مناسب کوشش دید اخرت اے کوشش کئی وہ کوشش دید پارے وہ قانون دیکھنا دا سی خوبانی چرچا لہو یا خیرت دا کوشش کوا چیسے دیکھو خیا کوا نا قانون مطابق دا کوشش کے کہ چلے دا قانون دا سنت و نبغیر دا کوشش کو نو ستڑے بمشی او سو ملاو منش زکاو یا خیرت لبا محنت کے خو سنگا بے کے دا قانون دا دائری دا لاننے دا سنت طریقی مطابق با عمل کے وسعا لها سعیها او کوشش کئی دی دا پارا مناسب کوشش دی وہو مؤمن او حال دا دے چی دے مومن ورد شرطن ذکر کل دا عمل قبل دے دا پارا یو ایمان و توحید دیم چی عمل کے نپا دائری دا قانون دا شریعت کے کیا لانا چی تے دا میلاد دے دا محرم دے دا سفر دے او د ځان نه د خیراتو نه او دعاګان یو طریقه د دین جوړه کړي وسعا لها سعیها قانون جوړ دی د قانون مطابق کوشش کې فاولائک کان سعیهم مشکورا دغ خلق د مهنت او کوشش د دوی مشکورا مقبول دو شرطونه دي د دو شرطونو سره د مهنت د قبلې دو وعده فرمایله یو ایمان دی دویم عمل پا طریقی دا سید الکائنات تے فاولائک کان سعیهم مشکورا دغ خلق دے محنت و کوشش دی مشکورا مقبول و منظور التم فرمائی من کان یرید حرس الاخرا ارغ سوک چرا دلوی فصل داخرت نزد لہو فی حرسی نزیات والے براولی دل رب دی فصل دکی ومن کان یریدو ارا سوک چیراد لری پامل دا خیرت حرصت دنیا دا فصل دنیا نؤتی ہی منها ورب کی دل رب دینا سمر چی منخ و خشی و سور متقبر کنی کنی او چونکہ دا غطول فکر دا دنیا لے وما لہو فی الاخرت من نصیب نبی دا آغد پارا باخیرت کی من نصیب سے حساب رہا. صلی اللہ آیا اشتدے دی مشرکان دپارا سشریکان وی صداران شرعو چی مقرر کرے.